Baina telkegarai egin hon. Bai, egin hon. Aitzina maulen izenian hiliantziz ordin egunkuan, mentuz, jadenik be bilantio baten egiteko, zientako nula iganden 2008 la urtia. Nula iganden, eben maulen, bon, beti bezala, minibat, xatzen dugu gaisa zumbait, nuiztenka, bai, eta berriziki kuntietan. Eta hortako haigututzu borrokatzen usu, guetako bada gaisa zumbait ez dutzu seiuski eginik eta egora geotagiago gogor dukezu. Hoi duzu berriziki 2008 lauan eta agertuko duzu hor ondoko hilabetetan budjetaikin eta bon. Voilà, mena ala ere, guk nahi ginizune bai urte berri juntako, be agintzak nahi gintutzen egin. Eta bon, badakigu urte hoi fite iganen dela, 2005, geho hauteskundeak horra behitutzu aski fite. Eta voilà, hoi duzu pada bat guetako Erraiteko mea gue zerrenda, gue taldia, Aitzina Maule prest datekila. Bai badakigu egoera finantzaen mailan ez da terrible txarra duzu, aldugu erraiten maulen pu. Me bon, ez da hoi baizik, uste dut bat dela ebai alde baikor zunbait, Sibirun eta maulen ebai berriziki. Alkartean iso badugu, oso dinamiko tutzu, kirol klubak izigarri hun tutzu ebai, emaitzak hunak baditie, eta bada ebai alkartasuna handi bat, maulen ikusten dugu, jente hanitzek denboa emaiten die dohainik. Hoi duzu gaisa baikor bat, erri bat entako, eta gue rola, gue papela duzu ebe dinamika hoien laguntzia. Eta guke aldugu zerbait sortzen. Uste dut, badela gaizaba interesgarri bat maulen. Eta uste dut, ebai aldugu lan egiten Sibeoko erriekin. Beste Sibeoko erriekin ebai aldugu proiektu zumaiten aldugu plantatzen, eta uste dut posible dela eta geotageago. Voilà. Eta gue kultura prefosta, behar dugu etxik, behar dugu askartu, bai gue izkuntza eta ez ahazti eskolerian engiela, horrokorki, hoi importanta duzu, geotageago, entzuten egin dugu eta berriziki mauleko hausapesak eta beste zunbaitek erraiten di ekasik Sibeu dela Sibeua baizik eta lotua badela behar nuaikin. Mena ez ahatz dezagin gue kultua, gue historia, gue indarra dela ebai eskolerian izatia. Eta uste dit behar dugula erran eta egunoz behar dugula etxeki. Budjeta ipatzen hin, soz mentxetan dela herriko etxia. Hoi, zentako eta zer egiten ahalda? Bada, bi arrazo nausi. Lehen gaiza, bon, ondoko mandaturan Michel Txubest auzapesa zelaik. Uste dut, investizuman, uste dut, eta sigur, investizuman zunbait pesuegi zen, eta sos galdu dugu horiekin eta oan hor pagatzen dugu faktura. Mena ala ere mandatura hortan, luila badoekin, badugu arrazo bat ebai funksionamentiaekin. Gue etekin, funksionamentin oso txipi duzu guai eta ez da aski goa investizamentien pagatzeko eta investizamentien mena mailegien pagatzeko, anpren pagatzeko. Ordin, uste dut, badugu la arrazo bat ez investizamentien engatik. Eta hano bai, funksionamentia oso txipi baita eta kasu behar dugu egin. Gogor dukezu istoia, ondoko urtetan badakigu. Behar dugu seiuski kudeatu hoi. bai kargietan, mena horrokorki behar dugu erran argiki zer dien lehentasunak, eta plan bat behar dugu ezai ondoko lau edo bost urtentako. Voilà. Uste dit, hoi duzu ez dut egun espikatuko nulu nula egin, mena ondoko hilabetetan eta behar dugu lan hoi untxa lantu eta untxa espikatu. Untxa, eta ordin nula ikusten duzu hor urte hoi, ze zerti ami bat zien sediak? Be, uste dut, mauletarekin behar dugula aipatu hoi, behar dugu jente ikusi entzun eta oa geotagiago behar dugu bildu. Deja behar dugu talde ezer bat, behar dugu anu azkartu. Voilà, kritikatzen dugulaik politikoko jarrera edo erabaki bat, hoi duzu kritika edo salatze hoi da justo, nola erran, erabaki hoi kritikatzen dugu, ez pertsona personalki. Nik uste dut hoi importanta dela, behar dugu, hoi duzu ez da bai da, eta uste dut geotageago jentek eta mauletarek, sinesten dut eta esperatzen dute ikusten diela. Eta hoi ikusten badie, obe. Hoi duzu egiazko eztabaida, hoi duzu egiazko politika enetako. Behar dugu, bai, borrokatu nuiztenka edo bai, defendatu gure ideak eta behar ditugu defendatu eta bora, behar dugu geho espikatu eta jabazten dugu edo ez, mena, bora. Hoi da, netako politika eta gue lana. Ja. Eta taldean, jarrikitzen duzi berrek edo badukenen duzi akambiamen? Ba, beti bezala, zonbaitek usten di kargia edo bon, ez dela bo nahi agertu, mena beste zonbait prefosta horatutu eta voilà, hoi duzu goela, beti berdu jente zumaiten atzamaitia eta voilà, hoi duzu lanam guetak eta bestentakoe. Untxa, nahi duka beste zerbait gehitu? Ez, aski duzu uste dut egunko. Bai. Eskerik anitz. Bai, izan untxa.